dum abirem gaudium eternum remansit in me. Fenestram aperui et aura transiens arborum commas movit quae me salutabant et primum audivi linguam eorum dulcem. Et in aere palpavit praesentia Dei, quid vis vox eius in cordes sonuit, purus me in ture illa clausi erant urgis dominatoribus obsistere. Deli.